جی کے شیخ الحدیثوں کا ہم نے پیغمبر نہیں مانا ہوا ہے کہ ان کے فتحوں پر عمل کریں گے. ہمارے لیے امام مجھے رحمۃ اللہ علیہ کے فتح پر کافی ہو گئے تھے. اس کے بعد حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً قیامت تک سارے مسائل کا حل بتا دیا ہے, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر. جی تو اس لیے ہمیں اپنی خانقاہ میں یہ فضول باتیں کبھی نہیں چھوڑا کرتے. اس کے لیے آپ دوسری جگہ جائیں, مدرسوں میں جائیں, مفتیوں کے پاس جائیں, سیاسی پارٹیوں کے پاس جائیں, آپ کو یہ سارے مزے آپ کو مہیا کریں گے. خود بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کریں اور مزے اڑائیں. ہاں جی یہاں آئیں تو قدیم طریقے کے لیے آتے ہیں تو آئیں, نہیں آتے تو نہ آیا کریں. بھائی مسلسل اثر سے اس وقت تک ایسے واقعات ہوتے رہے کہ بیان کے بغیر ہی بلڈ پریشر حد سے باہر ہو گیا. سبحان اللہ, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. آج ٹھیک پڑھ لیجیے. ينفع ہے کہ ينفع ہے؟ صحیح. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله. تو خیر ٹھیک پڑھیے. یوم لا ینفع. تو آپ کیوں نہیں بولے؟ یوم لا ینفع. تو جب وہ کہہ رہا تھا آپ نے ٹھیک پڑھیے تو آپ کیوں نہیں بولے؟ تو اس وقت اس کا خیال ہی نہیں, بیان کو کیا سمجھے گا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم بھائیو دوستو, دین کا ایک ایسا معلوماتی ہے, ایک ایسا تحصیلی ہے. معلوماتی تو آپ کی معلومات میں بات آئی اور آپ نے اس پر عمل کر لیا. اس میں صرف معلومات کی ضرورت ہے, معلومات ملنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے. اور ایک جو ہے ایک تحصیلی ہے کہ وہ محنت مشقت کرنے کے بعد اور تربیت سے گزرنے کے بعد, مجاہدات سے گزرنے کے بعد آپ اس کو قلب میں باطن میں حاصل کریں گے. وہ معلوماتی نہیں کہ معلومات میں آپ کے بات آ گئی اور وہ آپ کو حاصل ہو گیا, یہ ایسی بات نہیں ہے. اور یہ جو معلوماتی احکامات ہیں تو 6200 سے اوپر آیتیں جو ہیں, اس میں سے کتنی آیتیں احکامات کی ہیں جی؟ تو فیل صاحب 500 آیات جو ہیں وہ احکامات کو کی معلومات دے رہی ہیں. اور باقی آیات کیا چیز بیان کر رہی ہیں جی؟ وہ الگ, وہ توحید کو بیان کر رہی ہیں, صفات ایمانیہ کو بیان کر رہی ہیں, اللہ پاک کی پہچان کو بیان کر رہی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کر رہی ہیں, آخرت کی رہنائیوں اور ہلاکیوں کو بیان کر رہی ہیں. اور وہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ معلوماتی نہیں ہیں, وہ تحصیلی ہیں کہ ان پر محنت کر کے, مشقت مجاہدہ کر کے ان کو باطن میں, جس طرح کہ ہمارے ماسٹر صاحب نے کہا نا, ہوا حال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال, باطنی احوال, تو ان کو جو ہے باطن میں حال اور مقام کی شکل میں حاصل کرنا ہے. اور مہم اور اہم چیز یہ ہے, یہ جب ہو جاتی ہے تو معلوماتی احکامات پر عمل کرنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جب باطن کا حال درست نہ ہوا ہو, باطن میں جو ہے تو یہ چیزیں حاصل نہ ہوئی ہوں تو پھر آدمی کی معلومات میں بات ہوگی لیکن آدمی عمل نہیں کر سکے گا. ہمارے پاس رسالہ آتا ہے کہ یہ مدرسے کا جرنیل صاحب کدھر ہے؟ رسالے کا کیا نام ہے جی؟ المنار رسالہ آتا ہے تو ماشاء اللہ مفید رسالہ ہے. ان کو پھر بتانا سارے بجے میں آپ کے رسالے پر بحث کی ہے. ان کو بتا دینا کہ سارے مجمع میں اجتماع میں آپ کے رسالے پر بحث کی. تو المنار رسالہ آتا ہے, مفید مضامین ہیں اس کے ماشاء اللہ علماء کا ہے. اور اس میں ایک حج پر بحث ہے, ایک عالم انہوں نے کی ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ خرچہ کرتا ہے آدمی اور حج کے لیے جاتا ہے, عمرے کے لیے جاتا ہے اور وہاں سارے کام پورے کر لیتا ہے, اور آخر میں جب حلق کرنے کا سر مڑنے کا وقت آتا ہے حلق نہیں کرتا ہے. گویا اپنی نفس کی چاہت کو نہیں قربان کر سکتا, اللہ کے حکم پر نفس کے مزے کو چاہت کو نہیں قربان کر سکتا, کیونکہ اس کو جو ہے تو اس درجے کا اس پائے کا اللہ پاک کا تعلق, اللہ پاک کا یقین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اس کو حاصل نہیں ہے. جی حج پر تو پہنچ گیا ہے لیکن اس کے لیے جس بات کو حاصل کر کے جانا چاہیے تھا وہ اس کے پاس نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بات معلومات میں ہے لیکن عمل نہیں کر سکتا, عمل نہیں کر پا رہا. اور اتنے اخراجات سب کچھ کر کرا کے اپنے عمل کو انتہائی آسان کام جس میں کوئی مشکل نہیں تو اس کے ناقص کر دیا. اس نے مسجد نبوی میں ہم تھے تو پاکستان کی ایک دینی سیاسی پارٹی کا لیڈر مل گیا, مسجد نبوی میں مل گیا. تو وہ خیال ہوا کہ سیاسی آدمی اس کے نسبت کی کوئی ایک دو باتیں سے کہہ دی جائیں, کیونکہ کوئی آدمی ملے کوئی ایک دو باتیں کہہ دے آدمی تو اس میں بعض اوقات اثر کر لیتی ہیں. آدمی عمل ساری عمر کرتے ہیں ہمارا ثواب ہو جاتا ہے. تو اس لیے بزرگوں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی کوئی بات ایک دو چار باتیں ہر کسی کو کہہ دیا کر. تو میں نے اسے, وہ سامنے مسجد نبی کا خادم جھاڑو دے رہا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ یہ ایک خلافت عثمانیہ گزری ہے ترکی پر جو تھی, اور جو کافی دنیا اسلام پر تھی اور دنیا کی سپر پاور رہی ہے خلافت عثمانیہ. اس زمانے میں پوری طاقت تھی جس نے کہ پہلی جنگ عظیم میں اتنا سخت کام کی سخت کارنامے کیے ہیں کہ کفار اور یورپیوں کے چھکے چھڑائے ہیں. تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایسی طاقت اگر موجود ہوئی تو یہ مستقبل میں ان کے کفر کو بہت خطرہ ہے. تو اس لیے پوری سازش کر کے, وہ معاہدہ باسفورس تھا جی, وقار صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ہاں جی. وہ کون سا معاہدہ تھا جس میں کہ اسرائیل کی ریاست ہوئی ساری؟ اسرائیل کا بلفور ڈکلیریشن. اچھا, خلافت کا لوزان ہے. ہاں, یہ دو انہوں نے سازشیں کی کہ ایک تو اس خلافت کا خاتمہ کریں گے اور ایک جو ہے تو یہودیوں کو ریاست بنا کر دیں گے عربوں کے درمیان میں, اور تاکہ ان کی طاقت ختم ہو اور ان کے سر پر ایک لٹکتی ہوئی تلوار رہے اور یہ ہمارے تاکہ قابو میں رہیں, اور ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, پاسپورٹ ویزے کی پابندیاں لگا دیں گے, آپس میں نکانا جانا ملنا ملانا نہیں ہو سکے گا, لہٰذا جس خطے میں ہم نے جو کارکردگی چاہے کرنا چاہیے وہ کریں گے. وہ کیا بات کہنا چاہتے تھے جی؟ جھاڑو والی بات. اسے میں نے کہا خلافت عثمانیہ گزری ہے اور عثمانی خلیفہ ہر سال جو ہے تو شاہ اپنا نمائندہ بھیجتا تھا جو شاہی لباس پہن کر روضہ شریف پر جھاڑو دیتا تھا، اور جھاڑو دینے کے بعد پھر وہ جھاڑو جو ہے تو لے کر جاتے تھے، استنبول لے کر جاتے تھے، اور اس کو پھر جو ہے خلیفہ اپنے تاج کے اوپر رکھتا تھا. سبحان اللہ جی. او کیسے کہو شاعر نے کہ تیرا کمال کی تو لوح و قلم تک پہنچا، تیرا کمال کی تو لوح و قلم تک پہنچا، میرا کمال کی میں تیرے قدم تک، تیرا کمال کی تو لوح و قلم تک پہنچا، میرا کمال کی میں تیرے قدم تک پہنچا. تو یہ بات تیری معراج کی تو لوح، ہاں تیری معراج کی تو. آپ نے جب بولا نا تو وہ شعر میں ایک سطر کی کمی تھی علم عروض کے لحاظ سے. تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کی تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کی میں تیرے قدم تک پہنچا. دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک کے، دیکھ کر ان کو شاہوں کے سر جھک گئے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے، ان کے ادنا غلاموں میں شامل ہوئے. تو سیاسی لیڈر کی جب میں نے بات بتائی تو جھاڑو دے رہا تھا آدمی، دوڑا اور اس نے جھاڑو کے وہ تیلیوں کو کھینچا، وہ اس کو میں کہا اس کو نظر آ گیا کہ کہیں اب اقتدار یہاں جھاڑو کے تیلیوں سے مل رہا ہے، اور یہ بھی خیال نہ ہوا اب یعنی دینی پارٹی کے آدمی ہوتے ہوئے اس بات کا سمجھ نہ آئی کہ مسجد نبوی کی ملکیت ہے، مسجد کی ملکیت جو ہوتی اس کو حضور مسجد سے باہر نکلنا نہ جائز ہوتا. لیکن وہ اقتدار کا ایسا شوق ہے جی کہ اس کی طرف دوڑا ہے جی. سبحان اللہ. تو مضمون پھر کیسے تھا اس کا مضمون سے ایسے کیسے ہٹ کر جا گئے؟ ہاں جی وہ رسالے کے بارے میں منار رسالہ تھا، رسالے کے بارے میں کیا تھا؟ ہاں وہ بھی مکمل ہو گیا نا کہ اس نے کہا، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا سفر کیا، اتنا مشکر برداشت کی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے لیے قصر کا حکم جو تھا اس کو قربانی نہ کر سکا. ہاں جی اس کو نہ قربان کر سکا. پھر وہ مضمون کو بیان کرنا تھا نا، معلوماتی اور تحصیلی کو. جی معلوماتی اور تحصیلی. تو یہ پھر مضمون بیچ میں کیسا آ گیا تھا جی؟ سلطنت عثمانیہ والے بزرگوں نے آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی آدمی ملے ان کے حوالے سے منافعت سے دو تین باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو پھر حج میں سیاسی لیڈر ربط ایسے بناتا ہے. سبحان اللہ. پھر یہ مضمون کی طرف نہ پہنچے ہم. عملی اور تحصیلی جی، عملی اور تحصیلی. ہاں وہ تو ہو گیا تھا، پہلے عنوان دے دیا تھا وہ حج عمرے کا تذکر آ گیا، حج عمرے سے اس سیاسی آدمی کی طرف بات ہو گئی، حج میں اس سیاسی آدمی کو دیکھا تھا اور اس میں یہ بات ہوئی کہ حج میں توفیق نہیں ہوتی. وہ ماشاءاللہ وہ توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں کہ معلوماتی دین اس کے پاس تو ہے، تحصیلی دین اس نے نہیں حاصل کیا نا، قلب میں اس نے وہ حالات احوال حاصل نہیں کیے، وہ مقامات وہ کیفیات اس کو حاصل نہیں ہوئی ہیں یقین کی کہ جو آدمی کو عمل پر کھڑا کرتی ہیں. ہاں جی جو آدمی عمل پر کھڑا کرتی ہے. تو لہذا اب جو ہے تاثیری کون سا دین کا وہ ہے اور معلوماتی کون سا ہے؟ ایمان اور اخلاق یہ تو ہے تاثیری، ایمان اور اخلاق. اور اخلاق صرف میٹھی باتیں کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ اخلاق کے پورا مضمون ہے، اخلاق فاضلہ اور اخلاق رضیلہ، کہ آدمی کے اندر اخلاق جو ہے وہ بنیادی صفتیں خصوصیات اندر ہوتی ہیں انسان کے، جس کے پھر عمل پھوٹتا ہے. ایمان اور اخلاق، ایمان اور اخلاق یہ ارادے کو متاثر کرتے ہیں، اور ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے. تو لہذا عمل ہو لیکن اس آدمی کا ایمان نہ بنا ہوا ہو، اس آدمی کے اخلاق نہ بنے ہوئے ہوں، تو اس کا عمل جو ہے وہ بڑا خوشنما نظر آئے گا، لیکن وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی جانور مر کر گر گیا اور پھول گیا تو بہت موٹا تازہ نظر آ رہا ہے، لیکن ہے یہ مردار ہے، اس میں بدبو تھوڑی دیر کے بعد پھٹنے والا ہے، بدبو اٹھنے والی ہے. تو جب وہ یہ دو باتیں آدمی کو درست نہ ہوئی ہوئی ہوں تو اس کے اعمال جو ہوتے ہیں اعمال بہت اچھے نظر آئیں گے، بہت خوبصورت نظر آئیں گے، بہت کثرت اعمال اس کی ہوگی، لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ کیونکہ اس میں دو باتیں کمی ہے، ایمان کی درستگی نہیں ہوئی، اخلاق کی درستگی نہیں ہوئی ہے، لہذا اس کے اعمال جو ہیں یہ وہ مردے کی طرح ہیں، یہ بے جان ہیں، جان اس میں نہیں ہے، بلکہ جان تو چھوڑو، جان نکلنے کے بعد جو بدن تھا وہ پھول گیا ہے، پھٹ کر بدبو پھیلانے کے قریب آنے والا ہے. تو یہی جو ہے تو ایمانی تربیت نہ ہوئی ہو، اخلاق کی تربیت نہ ہوئی ہو تو یہ حال ہوتا ہے. اور اس بات کو بار بار کرتے کہتے ہیں کہ توحید ایمان کا اہم جز ضرور ہے، لیکن صرف توحید ایمان نہیں ہے، توحید جو ہے ایمان کا اہم جز ہے، لیکن توحید جو ہے صرف توحید ایمان نہیں ہے، بلکہ توحید کے ساتھ صفات ایمانیہ ہے، اور توحید بھی پھر جو ہے تو معلوماتی توحید نہیں ہے. توحید کا جو پہلو، ایک پہلو تو معلوماتی ہے، ایک پہلو تو اس کا تحصیلی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے غیر کو جو ہے تو وسر نہ ماننا، اللہ کے غیر کو جو ہے تو اس کے لیے عمل نہ کرنا، اللہ کے غیر کے لیے جو ہے تو ذبیحہ نہ کرنا، اللہ کے غیر کے لیے قربانی نہ کرنا، جیسے کہتے ہیں شرک، شرک فی ذات، شرک فی صفات اور شرک فی افعال، افعال شرک ذاتی، شرک صفاتی، شرک افعالی، یہ تینوں نہ ہوں، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی یہ ہو، ہاں جی یہ آج بھی ہوں، تو یہی معلوماتی ہے. اور توحید کا جو قلبی حال ہے کہ آدمی کو اللہ کی ذات ذوالجلال پر بھروسہ، اعتماد، یقین اور اللہ کے ساتھ تعلق، یہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو جائے. ابتدا آپ کا پیسے پر، وزیر کے تعلق پر، صدر کے تعلق پر اور اسلحے پر، ساری چیزوں پر آپ کا جو اعتماد ہے، اس سے بڑھ کر اعتماد اللہ کی ذات پر ہو تو آپ جو ہے توحید کی حقیقت آپ کو حاصل ہوئی. اور اس میں ذرا یہ آسانی کر دی، پہلے علماء کی باتیں تھیں، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دور چونکہ نفسیات، سائنس کا اور ان باتوں کا آ گیا تھا، تو اس لیے اس میں بہت واضح کر کے اس چیز کو بیان کیا. غالباً تو فیل صاحب اس سے زیادہ واضح یہ پہلے نہیں بیان ہوا ہوگا، حاصل تو حضرات کو تھا، لیکن ہماری طرح کم فہم، کم سمجھ آدمیوں کو سمجھانے کے لیے جو تشریح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، عقلی اور دوسرا کیا ہوتا ہے، ہاں تب ہی اور عقلی والی تشریح جو کی نا، تب ہی تشریح آج عقلی تشریح جو کی، تو اس میں مسئلہ بہت آسان ہو گیا. ایک آدمی آیا، اس نے بزرگ سے پوچھا کہ مجھے تو گھر والی کی محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی محبت سے زیادہ ہے. وہ دوسرے نے پوچھا کہ مجھے دل میں باپ کی، والد صاحب کی عظمت اور وہ اللہ رسول سے زیادہ محسوس ہوتی ہے. سوال انہوں نے کیا تو ان کا جواب، یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوئے ہیں، انہیں سے سوال ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا فوراً جواب نہیں دیا اور باتوں میں مصروف کر کے اس آدمی سے کہا کہ فلانے اگر تیری بیوی جو ہے تو وہ تجھے کوئی بتایا کہ اللہ کے حکم کو توڑنے کا، اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کا کہہ دے تو تو کیا کرے گا؟ اس کو ایسا غصہ آیا، اس سے کہا ایسے اگر بات کہہ دے نا تو ہمارے ہاں پرانے لوگوں میں تھا سب سے بڑی بےزتی عورت کی جو تھی بال کاٹنا، یہ سب سے بڑی بےزتی سمجھی جاتی تھی. کہا اس کے میں بال نہ کاٹ دوں گا، کم سے وہ تپرے نہ کما دو، ہاں جی کہ اس کے میں بال کاٹ کے اس کو جو ہے تو اس کا ہی حال نہ کر دوں. تو آپ نے فرمایا بھائی اصل میں تیرے دل میں عقلی طور پر جو ہے تو اللہ کی محبت ہے, وہ گھر والی خدمت کرتی ہے, قریب ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ تمہیں ویسے محسوس ہونے لگا کہ میں اس کی محبت زیادہ ہے, ورنہ محبت جو ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے, کیونکہ عقلی طور پر تو ترجیح جو ہے تو اللہ کے حکم کو دے رہا ہے, اس کو ترجیح نہیں دے رہا. تو ترجیح جو ہے نا, ترجیح جو ہے اس سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ تعلق کس کے ساتھ. دوسرے آدمی نے کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہے کہ والد صاحب کی عظمت زیادہ ہے, تو اس کے سیرت کے مضمون کو بیان کرتے کرتے کرتے آپ نے جو ہے تو اس کے والد صاحب کی کوئی تعریفیں شروع کر دیں کہ بڑے بہادر آدمی تھے, بڑے سخی آدمی تھے ایسے. انہوں نے کہا حضرت تو آپ تو کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے اور آپ نے اس موضوع کو بدل دیا, دوسرا موضوع شروع کر دیا. سیرت کے جو اتنے اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھیں اس میں جو ہے شروع کر دیں, تو ان کو یہ بتایا کہ دراصل تمہارے بھی دل میں عظمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, لہٰذا جب تقابل آ گیا, مقابلہ آ گیا, تو اس وقت نے فوراً کہہ دیا کہ وہ جو اچھا تذکرہ ہے, جو اتنا خوشنما خوبصورت تذکرہ ہے, وہ تذکرہ جو ہے آپ کریں آج. تو اس سے معلوم ہوا کہ عقلی طور پر دل میں جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے, تو عقلی بات صحیح آسان ہو گیا جی, عقلی ترتیب کے بیان کرنے سے بات آسان ہو گیا کہ جس وقت تقابل آ جائے, مقابلہ آ جائے, پھر آدمی اللہ کے حکم کو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب پر ترجیح دے دے, اس کو اختیار کر لے, تو گویا اس کو عقلی محبت حاصل ہے. پھر جو ہے تبھی محبت ہوتی ہے کہ وہ بھی حاصل ہو گئی, تو اللہ کا نام سن کر آدمی پر کیفیت طاری ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کیفیت طاری ہو. جی اس دن میں گاؤں گیا ہوا تھا, تو گاؤں میں ہمارے جو یہ گاؤں کی خانقاہ ہے نا, یہ لکھا مجذوموں کے ساتھ بہت تعلق رہا ہوا ہے, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھتیجا میرا کہہ رہا تھا کہ میں پنجاب کا سفر کرتا ہوں تو وہاں بسوں پر ایک بزرگ کا تذکرہ لکھے ہوئے ہوتا ہے, کہ میں نے معلوم کیا کہ یہ بزرگ کون تھے, تو انہوں نے بتایا کہ فلاں بزرگ تھے اور کسی خانقاہ کا بتایا پنجاب کی, کہ وہاں جب آتے تھے تو یہ تو جو آتے تھے آتے ہی جو ہے یہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. اور تو اس خانقاہ کے جو بزرگ تھے ان میں انہوں نے ایک منتظم رکھا ہوا تھا, تو منتظم تھا جس طرح کہ ابھی نے ابھی آدمی کو نکال دیا نا, وہ بڑا سخت تھا منتظم, بڑا سخت تھا, تو یہ آ کر بے ہوش ہو کر گر گئے. اب اسے دیکھا کہ فلانا جو آیا ہے وہ عصر کی زور کی نماز میں نہیں تھا, عصر کی نماز میں نہیں تھا, کہ مغرب کی نماز میں نہ آیا نا تو میں اس کو ٹھیک کروں گا. دیکھا مغرب کی نماز میں نہیں آیا, عشاء کی نماز کے کا ڈنڈا یہاں قریب لا کر رکھ دو, ڈنڈا قریب لا کر رکھ دو, نہ آیا تو پھر اس کو میں ٹھیک کروں گا. تو کہتے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں آیا, اب نماز کھڑی ہو رہی ہے کہ ڈنڈا بجائے, آپ کی نماز پڑھے پھر نماز پڑھے پھر ڈنڈا بجائیں گے. تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا اس طرف, جو دیکھا تو اس طرف وہ بیٹھا ہوا تھا, پھر اس طرف دیکھا اس طرف بیٹھا ہوا تھا. ہاں جی تو وہ بڑی حیرت ہو گئی, تو ان کو بتایا گیا کہ وہ آدمی کا جو ہے تو ہوش و آواز ختم ہو جاتے ہیں, ہوش و آواز ختم ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتا ہے آدمی آ کر, اس کو اتنا تعلق بزرگوں سے حاصل تھا کہ جب آتا ہے تو اس کی طبیعت پر ایسا اثر آ جاتا ہے ساری یادوں کے آنے کے بعد, کیا آتے ہی ہوش و آواز گم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, بس آدمی گر جاتا ہے. تو آدمی کو ہوش و آواز ختم ہو گیا, احکامات ختم ہو گئے, جب ہوش میں آئے گا تب کرے گا. ہاں جی سبحان اللہ جی. تو جب سے تمہیں دیکھا ہے, جب سے تمہیں پایا ہے, کچھ ہوش نہیں مجھ کو, ایک نشہ سا چھایا ہے. سبحان اللہ. تو جب سے تمہیں دیکھا ہے, جب سے تمہیں پایا ہے, کچھ ہوش نہیں مجھ کو, ایک نشہ سا چھایا ہے, کچھ ہوش نہیں مجھ کو, ایک نشہ سا چھایا ہے. تو ایمان میں مقام الوہیت کو پہچاننا, کہ اللہ پاک کیسی شان والا ہے، کیسی قدرت والا ہے، کیسے جلال جبروت والا ہے کہ دنیا کے سارے اسلحے، ساری فوجیں، سارے بادشاہ، سارے مولد مال دولت خزانے یہ اس کے امر کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. یعنی سبحان اللہ، یہ حبیب اجمی، حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، اور حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، مرید ہیں. تو اس میں کرامتین کی حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ ہیں، کرامتیں زیادہ ہیں، لیکن فریدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہوئی، اگرچہ کرامتیں زیادہ ہیں لیکن درجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ ہے، کہ ان کا علم ہے، معرفت ہے، ان کی باطنی مقامات ہیں، وہ درجہ اس وجہ سے ہوتا ہے، کرامتوں پر نہیں ہوا کرتا صرف. آئیں تو کہتے ہیں کہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کا حکم ہو گیا، اجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، تو وہ پناہ لینے کے لیے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا دریا کے کنارے جھونپڑا تھا، تو نامعلوم جگہ تھی، تو اس کے جھونپڑے میں آ گئے اور اندر چھپ کر بیٹھ گئے. تو اتنے میں سپاہی آ گئے گرفتار کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا حسن بصیر یہاں پر ہے؟ تو وہ حبیب اجمی صاحب کہتے کہ ہاں ہے. تو حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہوں باخر پڑھا نے پڑھی ہوتا ہے، پڑھن پڑھ ہی ہوتا ہے، اتنا اس کو نہیں پتا ہے کہ ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے یہاں ایسا کلام کہنا کہ جس سے اگلے آدمی کو دھوکہ ہو جائے. مجھے کیا پتا ہے، آپ کو پتا ہوگا یہاں دور دراز جگہ کون آتا ہے. ہاں جی اس طرح کہہ دینا، یا جو ہے تو ایسے موقع پر جو ہے تو واضح جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. ہاں جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں جی، کیا آدمی کو قتل کر رہے ہیں؟ تو خیر اتنے میں انہوں نے کہا اندر ہے، تو سپاہی اندر گئے، پھرے پھرے پھرے، باہر اندر تو نہیں ہے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ادھر ہے. پھر گئے پھرے باہر نکلے، نے برا بھلا کہا کہ مرا وقت ضائع کرتا ہے، اندر ہے، اندر کہاں پر ہے؟ چلے گئے، چلے گئے. تو یہ ابھی بجمی رحمۃ اللہ علیہ اندر آئے، تو حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتنا سمجھ تو یہ نہیں ہے، مجھے پکڑوا رہا تھا. تو پھر تو نے کیا کیا کہ مجھے نہیں دیکھ پا رہے تھے، پھر رہے تھے، میں کھڑا تھا، مجھے نہیں دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ کلمات پڑھ لیے تھے، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگی تھی، یا اللہ میں حسن بصری کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. بس تو اب یہ کیا حیثیت ہے بادشاہوں کی، کیا حیثیت ان کی فوجوں کی، کیا حیثیت ان کے اسلحوں کی، ذات الجلال کے جلال کے آگے. تو یہ وابستگی تیرے قلب میں جب ہوگی، یہ ایمان کا تحصیلی پہلو ہے، یہ ایمان کا تحصیلی پہلو ہے. تو اس کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں جو تیرے تنکا نظر آئیں گی، یہ کوئی بھی تجھ پر غالب نہیں ہوگی، تو ان پر غالب ہوگا. یہ ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، اور سب چیزوں پر غالب پھرے. وہ کچھ دنوں پہلے دور کی بات ہے، آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، کہ کمیونزم کا بڑا سخت یلغار آ رہی تھی ملک پر اور بڑی پریشانیاں تھیں. تو ان دنوں میں ہم سب بڑے پریشان ہوتے تھے ملک کے بارے میں، ہمارے اپنے تو کیا ہے، کافر آ جائے گا مار دے گا، جان چھوٹ جائے گی، شہادت نصیب ہو گئی تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. جو پریشانی تھی، ہمارے ایک اردن کا دوست تھا، وہ جماعت میں ہمارے ساتھ چلتا پھرتا رہتا تھا، یہاں پر طالب علم تھا. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تم پریشان ہو جی. تو میں نے کہا ایسی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے آیت پڑھی، کہا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا لا يضركم كيدهم شيئا. اگر تم ایمان والے ہو اور تم تقوی والے ہو، تو ان کے مکر فریب، ان کی سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. سبحان اللہ، اس بات کی بات سے بڑا دل خوش ہوا اور بڑا حوصلہ ہوا، کہ اگر تو اپنے آپ کو درست کر لے اور ایمان و تقویٰ حاصل کر لے تو تیرے پاس تو یہ دو ایسے ہتھیار, دو ایسے میزائل, دو ایسے بم آ گئے کہ یہ تجھ پر غالب نہیں ہوں گے, تو ان پر غالب ہوگا. سبحان اللہ. جی تو یہ ایمان کا پھر صفات ایمانیہ, صحت کا معنی, دھیانت, ان کو یہ قلب میں ہوں, ان کو برت رہا ہو آدمی. تو میں مثالہ بھی میں نے مضمون لکھا تھا, ہمارا ایک مرید سے ہمارے قتل ہو گیا, اس کو اغوا کر کے لے گئے تھے دراصل کے کنارے, اس کو قتل کر رہے تھے. تو اس نے کہا ان کو پتہ نہیں تھا, میرے پاس بھی بھرا ہوا پستول تھا, کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اب ایک دو منٹ کا وقفہ ہے, یا تو ان کا پستول آگ نکالے گا میرا سر سوراخ اور مجھے مدر میں دراصل میں گرا دیں گے, اور یا اگر میں پہلے ہو گیا تو. کہتے میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چلایا پستول اور ایک گھنڈے کو میں نے ٹھکانے لگا دیا. تو کہتے وہ مجھے گرفتاری ہوئی, لے گئے تو کچھ کہتے سارے لوگ, وکیل, میرے دوست, احباب سب سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے تو عین وقت موقع پر نہیں پکڑا گیا, اس جگہ سے آپ چلے گئے تھے اور یہ گواہیاں نہیں ہیں اور یہ ہے وغیرہ بات ہے, تو آپ اس سے اگر منکر ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا, عمر قید میں ہو جائے گا. سب کھڑے تھے جب میں بیان دینے لگا, تو میں نے واضح کہا, میں نے کہا اس کو میں نے قتل کیا, کہ میری زبان جھوٹ پر نہیں چل رہی تھی. اور ابھی بھی رحمۃ اللہ نے بھی حسن بصری رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت میری زبان جھوٹ پر چل رہی تھی, میں کیا کرتا ہوں, میری زبان جھوٹ پر نہیں چل رہی تھی. اس ہمارے مرید نے کہا کہ میری زبان جھوٹ پر نہیں چل رہی تھی, اللہ کی شان کہ یہ گرفتار ہوا, اور وہ جو مقابلے کے لوگ تھے وہ بڑے سخت تھے, ان کو چاہتے تھے اس کی پھانسی ہو, لیکن پھانسی اس کی نہ ہوئی, کیونکہ وہ اس تناظر میں تھا کہ اس کی جان جا رہی تھی. تو اس کی عمر قید ہو گئی, وہ مقدمے کو لے گئے ہائی کورٹ میں لے گئے, تو کہتے وہاں پر جو ہے تو وہ جو قید تھی اور کم ہو گئی. کہتے ہیں وہاں سے کیس کو لے گئے سپریم کورٹ کو لے گئے, کہتے ہیں اب میرا تو یہ حال ہو گیا, نہ میرے پاس پیسے, نہ کوئی طریقہ کار, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کہ بس مجھے تو میں نے کیس نہیں دائر کیا آگے, تو مجھے تو جیل کاٹنے کے لیے علی پور جیل لے گئے. اور کہتے ہیں میں نے ایک کاغذ پر سپریم کورٹ کے جج کو خط لکھ دیا کہ یہ صورتحال ہے اور میرے یہ حالات ہیں, بس جو اب اللہ آپ کے دل میں فیصلہ ڈالتے ہیں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. کہتے وہاں جب مجھے علی پور جیل میں لے گئے تو میں رات کو خواب دیکھ رہا ہوں کہ ایسے ایک چڑھائی ہے, اس پر پگڑیاں باندھے ہوئے لوگ چڑھ رہے ہیں اوپر, اور میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں. تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا ہے, تو نے کہا اس کو بھی ہمارے ساتھ بھیجا گیا ہے نا. کہ میں صبح اٹھا اور میں خواب کے بارے میں پریشان, اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ علی پور کے سینٹرل جیل میں دورہ حدیث کا مدرسہ ہے, دینی مدرسہ ہے جس میں دورہ حدیث کرایا جاتا ہے, اور جو آدمی دورہ حدیث تک پڑھ لے تو اس کی قید میں بھی معافی ہو جاتی ہے, کافی ساری معافی ہو جاتی ہے. کہتے میں داخل ہو گیا اس میں, ادھر سپریم کورٹ میں مقدمہ چلاتے رہے اور چھ سال میں نے چھ درجے پڑھ لیے. سپریم کورٹ میں جب بات ہوئی تو سپریم کورٹ نے اس کی بات میں کہتے مجھے بری کر دیا گیا, چھ سال جو میرے ہو گئے تھے, چھ درجے پڑھے تھے, یہی کافی ہو گئے, اور میں چھوٹ کر آ گیا. مجھ سے ملنے کے لیے آیا, میں نے کہا کہ تصدیق کر لے آئے, کہا کہ خلاصے میں راغ لوں, چھوٹ کر میں آیا. اس نے کہا میں ڈاکٹر تھا اور میں تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تیرا جرم اخلاقی نہیں تھا, کوئی پیسے کا گبن کرنا, کوئی رشوت لینا, جرم اخلاقی نہیں تھا یہ جرم, لہٰذا تمہاری نوکری ہی بحال ہو جائے گی. تو کہتے میں جا رہا ہوں اب نوکری کے بحالی کے لیے ضرور جا رہا ہوں. تو میرے بھائی یہ تو جب اللہ کی ذات پر جلال پر اعتماد کرے گا, اور جب تو اس بات کو لے گا کہ صدق یونجی والکذب یہلک, نجات سچ دلاتا ہے, اس پر سانچ پر آنچ نہیں, اس کو عنوان قائم کر کے میں نے رسالے پر کئی واقعات کے مضامین لکھے ہیں, تو پیچھے جن لوگوں کو پڑھنا نصیب نہیں ہوا اس کو پڑھو, ویب سائٹ پر ہے, اب بھی حاجی طارق صاحب ہیں, ان کو پڑھیں, یہ کافی سارے میں نے لکھوائے ہیں, مثالوں کے ساتھ اس کو لکھایا ہوا ہے کہ تو وہ, اور اس کا عنوان بھی دیا, اس کو عنوان تھا توحید تھا, عنوان کے سانچ کو آئی نہیں تھا, عنوان آئے سانچ کو آئی نہیں آئی, وہ تھا عنوان اس کا تھا ایک توحید کے عنوان سے بھی لکھا تھا نا, کہ توحید کسے کہتے ہیں. اخلاق جو ہے پھر اخلاق تو کبر, حسد, لالچ, کینہ, ریا, یہ باطن میں جمے ہوئے ہوتے ہیں. آدمی جو ہے تو عمل کر رہا ہوتا ہے, اور جو ہے وہ کبر کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے. میری طرح ممبر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تقریر کر رہا ہوتا ہے, عالم ہوتا ہے, بڑی تشریحیں کر رہا ہوتا ہے, آیتوں کی تفصیلیں آتی ہیں بڑی, حدیثوں کی بڑی تشریحیں آتی ہیں اور بہت زیادہ کمال کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے سارے کا سارا عمل جو ہے وہ ذیلۂ کبر کے تحت ہو رہا ہوتا ہے, کسی کام کا نہیں ہوتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا, اس کو محسوس نہیں ہو رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس کی عرصہ دراز لگتا ہے. ہاں جی, بس یہ آخری بات آپ کو سناتا ہوں, نماز کا وقت ہو گیا. میرے سامنے حضرت مولانا جمشید صاحب رائے وڈ آئے اور انہیں زندگی وقف کی, زندگی وقف کی. مدرس عالم تھی, مدرس عالم وہ بنتا ہے مدرسے میں جو قابل ہو, جس نے بہت اعلیٰ پڑھا ہوا ہو, جس کا علم حاضر ہو اور وہ پڑھا سکتا ہو, تو یہ مدرس عالم تھا. انہوں نے آ کر زندگی وقف کر دی, زندگی وقف کر دی. تو زندگی وقف کرنے کے بعد ایک سال ان کو مسجد کا جھاڑو دینے پر لگایا گیا. ایک سال مسجد میں جھاڑو دیتے رہے, ایک سال تک لنگر میں کھانا تقسیم کرتے رہے, برتن دھوتے رہے, اور پھر ساتھی نے بتایا کہ اس کے علاوہ رات کو جب تک سو جاتے تھے, اندھیرا ہوتا تھا, کوئی نہیں ہوتا تھا, تو اس وقت اٹھ کر رائے وڈ کے بیت الخلاء وہ اپنی خوشی سے صاف کرتے تھے. اور ایک سال پورا جو ہے اس طرح گزارا, کوئی بیان نہیں کرایا گیا. اس کے بعد پھر کہا کہ کتاب پڑھو گے, تشریح نہیں کرو گے, بس جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھا کرو گے, جو حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے اس کو پڑھا کرو گے. ایک سال اس طرح کی تعلیم پر بٹھایا. پھر تیسرے سال بیان پر کھڑا کیا, اور میں آج مدرسے سے نکلتا ہوں, کل کہتا ہوں کہ میرے لیے تقریر کا بندوبست کرو, میرے لیے جلسے کا بندوبست کرو, میرے لیے اسٹیج کا بندوبست کرو, میرے لیے نعرہ تکبیر کا بندوبست کرو. ہاں جی, اور میرے لیے آگے پیچھے چلنے والوں کا بندوبست کرو. سبحان اللہ, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے تھے حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی کے خلیفہ تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اللہ کی شان ہے کہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ فقہ میں ان کا پایا صاحبین کے برابر ہے. تو فیل صاحب کدھر گئے, تو فیل صاحب کیا کہتے ہیں آپ حضرات حضرت گنگوئی کے بارے میں, فقہی مقام ان کا؟ اچھا, کشمیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علامہ شامی سے بڑے کہ شامی, اس پر کہ شامی کے فتوے اس کو دیتے ہیں مفتی صاحبان, ہر جگہ ساری دنیا میں شامی چل رہی ہے کہ رشید احمد گنگوئی جو ہے یہ علامہ شامی سے بڑھ کر فقیہ ہے. سبحان اللہ. اور مقامات تصوف, اللہ کے قرب کا مقام, اس کے لیے ایک واقعہ ان کو سنا دیں, یہ بھی یاد درمیان میں آ گیا تو سنا دیں کہ جو بزرگ گزرے ہیں سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, کیا نام؟ عبدالرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کو شاہ ولی اللہ ثانی کہتے ہیں, علمی اتنا اونچا مقام ہے, شاہ ولی اللہ ثانی ان کو کہتے ہیں. اور یہ شاہ عبدالرحیم سہارنپور, یہ شاہ عبدالرحیم رائے پوری ہیں, یہ شاہ عبدالرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھے, تربیت مکمل ہو کر خلیفہ بھی ہو گئے تھے. اور شاہ عبدالرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کی فوج کے فوجی تھے, اور سیدو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لڑنے کے لیے امبیلا کے جنگ میں آئے تھے. تو جب یہاں لڑے تو یہ بہت زبردست فوجی تھے, زبردست نشان انداز تھے, بہت ماہر آدمی تھے. ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایسی جنگ ہم لڑ رہے ہیں کہ ہم فائر کرتے ہیں اثر نہیں ہو رہا, میں اتنا ماہر آدمی ہوں, اگلا آدمی جو ہے تو کوئی پتھر پھینکتا ہے, مارے نہیں مر رہے ہیں, تو یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے. خیر جنگ ختم ہوئی, ان کو شکست ہوئی, تو انہوں نے کہا ان بزرگ کو دیکھنے کے لیے میں جاتا ہوں جن کے خلاف ہم لڑے ہیں. تو یہ سید بابا اخوند عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ لڑ رہے تھے ان کے خلاف, تو یہ گئے ملنے کے لیے, گئے وہاں بیعت ہو گئے. بیعت میں حضرت اخوند عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ نے جو پابندیاں لگائیں اس پہ کہ انگریز کی نوکری نہیں کرو گے. کہتے میں جب آ گیا پھر تنگ دستی نے ستایا, مالی مشکلات پیش آ گئی, میں پھر نوکر ہو گیا. تو کچھ عرصے کے بعد پھر خیال آیا کہ حضرت سے وعدہ کر کے آیا تھا نہیں کرتا ہوں گے, پھر دوبارہ آیا تو بتایا ہوا, پھر بیعت ہوا. اس دفعہ تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے کامل کر دیا, اسے خلافت لے کر گئے. اور آخری عمر تھی، ایک خادم بیمار تھے، چرپائی پر تھے، ایک خادم نے کہا حضرت کتب کیا ہوتا ہے؟ ویسے ان کی زبان سے نکل گیا کتب، اگر یوں کہے کہ یہ چھت پر لکڑیاں تھیں نا، لکڑیوں پر چھت، یوں کہے کہ یہ سونے کی ہے، سونے کی ہو جاتی ہیں، تو آدمی کہتے ہیں میں نے اوپر دیکھا تو سونے کی تھی، یہ سب کا پرفارمنس. تو یہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب ان شاہ عبد الرحیم صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ہندوستان میں پھر کلیر شریف میں ہمارے بزرگ دفن ہے صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. تو کہتے ہیں سال میں میں ایک دفعہ جاتا تھا، کوئی دو تین دن وہاں گزارتا تھا، مراقب ہوتا تھا ان کے مزار پر، اور ان کے روح سے فیض برکات حاصل کرنے کے لیے میں جاتا تھا. کہتے ہیں ایک دفعہ جب میں گیا تو باہر گرمی تھی، باہر سین میں میں سویا ہوا تھا، کہتے میں کہتے مجھے محسوس ہوا کہ بارش برس رہی ہے. کہ میں اٹھا اور اٹھ کر جو ہے تو میں وہ چھت سے برامدے میں آ گیا. برامدے میں آ کر میں نے اپنے کپڑے پر بدن پر ہاتھ پھیرا تو کوئی بارش نہیں تھی، کوئی پانی نہیں تھا، لیکن وہاں بالکل محسوس ہو رہی تھی بارش. تو میں نے کہا ہوئے تو بارش نہیں تھی. میں پھر جا کر لیٹا وہاں پر، جب وہاں جا کر لیٹا تو پھر وہی بارش محسوس ہونے لگی. پھر کہتے میں نے جب دیکھا تو وہ بارش نہیں تھی، کہ میں باہر ہی لیٹ گیا. تو اتنے میں آواز بھی عبد الرحیم، تو میں نے کہا یہاں کوئی عبد الرحیم ہوگا، اس کو بلا رہے ہیں. میں نے جواب نہیں دیا. پھر آواز عبد الرحیم، پھر میں نے جو ہے تو جواب نہیں دیا کہ کوئی عبد الرحیم یہاں پر ہوگا تو کوئی بلا رہا. یا تیسری بار آواز عبد الرحیم، یا تیسری بار آواز، میں نے سر اٹھایا تو پھر چوتھی آواز، کہاں تجھے ہی بلا رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی. تو پوچھا کس لیے آیا؟ کہ بس اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، آپ کی برکات حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کی باتیں نسبت سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا. تم نے کہا کہ کمال کا فیض کرنا حاصل کرنا چاہتے ہو تو رشید احمد گنگوئی کے پاس چلے جاؤ. کہ پھر میں وہاں سے آیا اور پھر میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا، اور بیعت ہونے کے بعد پھر جو ہے تو ایک خلافت پھر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی. یہ سمجھا ہوا کہ وہ اس سے بھی، وہ عبد الرحیم صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اگلا مقام تھا، بڑا بڑا ہوا فیض تھا، اس لیے یہاں بھیجیں گے. تو خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت تھے، خدمت میں حاضر ہوئے. تو حضرت عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے کھانا لایا گیا، مرغ کا سالن تھا وہ اپنے سامنے رکھا، دال تھی وہ ایسے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے آگے کر دی. کھانا شروع ہو گیا تو اتنے میں کوئی خادم تھے خانقاہ کے، وہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے تو عبد الرحیم رائے پوری صاحب سے، انہوں نے کہا خلیل احمد رائے پوری صاحب سے کہا حضرت مولانا الیاس ہے، مولانا الیاس. یا دھیانیوں کو کرائی بتلے کہ کاندہ کے خاندان کے بہت اونچے خاندان کے بزرگوں کے خاندان کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، شکر کرے دسترخوان پر بٹھایا ہے، دال دیے جی، اور کیا چاہتا ہے. تو یہ آخری امتحان تھا. پھر اللہ والوں کو چہرے پر نگاہ ڈالنے سے، چہرے کے تصرات سے، انوارات سے اندازہ ہو جاتا ہے کس کے قلب میں کس چیز نے وہ کیا، کس چیز کا پرتو ہوا، کس چیز نے جھلک باری ہے جی. کیا یہ بات ہوئی کہ شکر اللہ کا کہ حضرت نے یہاں بٹھایا ہے، اتنا بڑا اعزاز دیا دسترخوان پر بٹھایا ہے. ہاں جی، وہ تو ہمیں اگر لے جا کر جہاں جانور باندھیں گے وہاں باندھ دیں تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں. تو بس اللہ نے کیا، پھر کامل ہوئے ہیں جی. ماشاء اللہ جی. ایک دو تین نعتی اشعار پڑھ لیں پھر انشاءاللہ اذان اور نماز کرتے ہیں جی. تو وہاں گر ارض سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو. زمین آسمان کی جو محفل ہے نا، لولاک لما وہ ہستی جس کے لیے سب پیدا کیا، لولاک لما لولاک لما خلق الافلاک. یہاں جی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیدا نہ کیے جاتے تو کوئی چیز پیدا نہ کی جاتی ہے. یا نا وہ مجھے اختر سے تو پہلے دیکھ سایا تو پہلے صاحب میں نے کہا نا حدیث کہہ کر میں نے نہیں کہا ہے، جملہ کہہ کر کہا ہے. تو اس طرح کا مضمون کہ جس وقت موجود ہے ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، میں کہ ایسے موجود ہے اس طرح کا مضمون دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے. سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. غرض سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، غرض سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں. آفا آفا کھا گردیدام میرے بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. کہ میں سارے آفاق میں زمین و آسمان ساری جگہوں پر پھرا اور بہت سے اس کو جمال والوں کو میں نے دیکھا اور سب کو دیکھا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کوئی اور ہی چیز ہیں، لیکن تو چیزیں دی گئی ہیں. آفاق ہا گر دیدام میرے بتاں ورزیدام، آفاق ہا گر دیدام میرے بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. سبحان اللہ. جی تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے مقام کو پہچاننا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اور مقام ختم نبوت کو پہچاننا جی، اور پھر آپ کے ساتھ وابستگی اور تعلق کا پیدا ہونا. سبحان اللہ. جب احد کی جنگ میں حملہ آیا تو صحابہ اکرام آگے کھڑے ہوئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں میں آگے کھڑا تھا اور میں ڈال سے آپ پر آنے میں تلوار کے برچے کے وار روک رہا تھا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے ڈال گر گئی، اور جب ڈال گر گئی تو میں جو ہے تو بس ہاتھوں کو ایسے کر کے کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد تیر برچے تلوار کے سارے ضربے مجھ پر آ رہی تھیں اور میں اس کی ڈال اٹھانے کے لیے نیچے نہیں جھکا کہ اتنی دیر میں جھک جاؤں تو آپ پر وار آ جائے گا. دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ جب میں کھڑا تھا تو میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں آپ کی طرف پیٹ کر کے کھڑکے سے کھڑا ہوں، تو اس سے مجھے جب احساس ہوا تو میں آپ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا، سارے سارے وار میری پیٹ پر آتے گئے. سبحان اللہ. جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انصار، انصار جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انصار، عشق زار مدنی مصر کا بازار نہیں. جان دے دے کے خریدار بنے ہیں انصار، عشق زار نبوی مصر کا بازار نہیں. تو اللہ کی ذات کے مقام الوہیت کا موقع معرفت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت اور قرب الہی کی معرفت ہو اور پھر دونوں ہستیوں کے ساتھ وابستگی ہو، تو آپ جو ہے ایمان پورا ہوا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا ہوا اور پھر تربیت سے گزر کر آدمی نے 10 باطن کی گندگیوں کو تکبر اثر لالچ کی نہ ریا کو توڑا اور اس کی جگہ پر 10 فضائل حاصل کیے، تب شخصیت کامل ہوگی. تو یہ خانقاہوں میں ہم یہ کراتے ہیں جی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اذان دے دیں.